ولا خنه لګي نو دا به وقف دې کمکل او دا دې دین کار نکړي دا دې دین کار کولواله دې الله وي فاستبقوا الخيرات زانو نړوان دې کوي پني کو کې اينما تكونو کم دې کې چي اي تاسو ياتي بكم الله جميعا راب ولي تاسو الله ټول د دنیا په ګډ ګډ کې کم دې کې اي او کم دې کې مرغ راغې کم دې کې مجون تیر کو رازی د قیامت تبا الله ټول راجب کی اے نما تکونو کم دې کې چي اي تاسو ياتي بكم الله راب ولي تاسو الله جميعا ټول ان الله بيشکا الله على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت او طاقت والے ومن حيث اذا كم زين خرجت تشوزت اي حبيبا فول نوار ووجهك دا مخ مبارك خپل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام د خانه کعبه وانه او بيشك دا مخ اڑول د بيت الله شريف طرف تا للحق خامخا حق او ثابت تي مِن رَبِّكَ اسْتَادَ رَبِّ دِ طَرَفْنَا وَمَا اللَّهُ وَنَدِي اللَّهُ بِغَافِلٍ إِنَّا خَبَرَ عَمَّا تَعْمَلُونَ دَ هَغَسَنَا چِتَا سُكَمَ مَلْكَ وَي بے اثر رکھو رہے الَّذِينَ هَا كَسَانْ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ آچِ وَرْكَرَ دِ مُنْغَوِيْتَ كِتَابَ یعنی یهود و نصوارا یعرفونه دای پی جنی حقانیت د نبی علیہ السلام کما یعرفون ابناءهم لک سرنگ چ پی جنی د خپل زامن و ان فریقا نو بیشک ی وڈلا منهم د دینا ل یکتمون الحق خام خاپټوی حق وهم يعلمون او حال دا دے چدی پوہیگی علم والدی سرد علم او د پوہن حق پٹے الحق حق ثابت تے من رب کا استاد رب د طرفنا فلا تکونن نخام خامکی گت من الممترین د شک ان کو نام ولکل وجہتن او د پار د هر یو طرف دی یو قبله دا هو مولیها چاغاغه طرف ته مخ ګرځون کې فاستبقوا الخيرات زانو نړوان دی کای په کارونو د نیکو کې فاستبقوا امر او امر دی د پار د چې د مرګ سپته نه لګي د ژوند له سي اعتبار نشتا دا هر مومن مسلمان فضل کی دای او جذبوی چیز بدا د دین کار کو وای سباب کوم بلر د بکم بدی کی مرگ راش وای د دې ژوند د سه اعتبار نشتا د مرگ اس پته نه لګی چې سو خرازی زر زر ځان د نیکو په کارونو کې روان دی فاستبقوا الخيرات ځانو نړوان دی کای په کارونو د نیکو کې اے نما تکونو کم دے کچی ای تاسو یاتی بکم اللہ راب ولی تاسو اللہ جمیعا ٹول ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے ومن حیث او دکم دینا خرجت چوزت اے حبیب فولن وار و وجہک مخ مبارک قل شطر المسجد الحرام بطرف د مسجد حرام و انه بشک دا مخرول الحق خامخا ثابت تی حق دی من ربک استاد رب د طرفنا و ما الله ند الله بغافل لنا خبرا عما تعملون ده غسنا چتا سکم عمل کوي فرمائی ومن حیث خرجتا او دا کم زین چوزیتا اے حبیب فولن وارا و وجہکا مخبل دی شطر المسجد الحرام پترف دا مسجد حرام بانے دا حکم دے نزدو آیاتونو کی درے پیرے مقرر شو دا تکرار د تاکید د پاره دی. ګوره یو ځل فایات یو سل سلور سلو اختم کی تیر شل فولی وجهک شطر المسجد الحرام بیاور پسی پایات یو سل یو کم پنزوس کی وی فولی وجهک شطر المسجد الحرام او دی کی دادرے مزل فولی وجهک شطر المسجد الحرام دادری پیری خبرہ مقرر شواد تاکید او مضبوط والی دپارا او بعض عالمان ویلی چدا تکرار نه ده بلکې اول حکم او چکل بیت الله شریف پستر غخکاری او تورته مسکه دویم حکم هغه وخت کې ده چې په مکه مکرمه کې سړی موجود وي خو بیت الله شریف پر نظر مخکاری او دی آیات مبارک کې دا حکم ده چې سړی د مکی مکرمی نبار وی په نور او اطراف د عالم کی وی نو د دې ټول د پاره حکم دی چې مسکی با مخ قبله ته ګرځوي و من حیث او د کم زینا خرج ته چوزی ته فول نواروا وجهک مخفل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم او کمزے کی چیئی تاسو اے مومنان و مسلمانان فولو اجوہکم نوار و اخب المخنا شطرہ پترف د مسجد حرام بانے لئاللہ یکونا دید پارچی نشی لنناس خلقتا یعنی یہود و نسوارا و لرا علیکم پتاسو بانے اے مومنان حجتن صدلی یعنی کتا سودا مخ د بیت المقدس نه بیت الله تراړو لنوي لچون کی دی اهلی کتاب او تا پخلو کتابونو کی د دې خبره پته لګی دلوا چې نبی علیہ الصلات والسلام ابتدا کې بیت المقدس ته به مسکی چې هجرت وکي او بیا به بیت الله شریف ته مخ را ګرځي اوس که چرې دا مخ د الله د حکم مطابق بیت الله شریف ته ګرځول شوی نه وي نو دو دشمنانو د دین د یهود او نصاراو دلیل به په مسلمانانو جوړ شوی و چې کله حکم د تبدیل د قبله راغ نو د دې دلیل پاتې نشو سیوا د زد او د عناد نه لئلا یکون دین پاره چی نشی لناس خلق لرا علیکم پتا سبحان اے مومنانو حجت الصدلیل چې د رئیس قسمه دلیل پتا سبحان پاتې نشی اس قسم دلیل لغی پتا سبان پاتی نشی لی اللہ یکونا دید پارچی نشی لن ناس خلق لرا علیکم پتا سبان حجتن سدلیل اللہ الذین مگر آغا کسان ظلمو منہم چی غی ظالمان دی ددوینا ندا غی دزدو دعناد نتاسو سم خلاصی دیده شی آغی سرک دلیل ویو کنوی فزد و عناد بانے والار دی اللہ الذین مگر آغا کسان ظلمو چی اغی ظالمان دی منہم ددوینا او دزد و دعناد پسی روان دی فلا تخشوهم فلا تخشوهم نتاسو یری گئی مد آغوینا چی دا غی دا وجن حق خبر بپریزئی فلا تخشوهم نتاسو یری گئی مد آغوینا وخشونی زمانہ اللہ وی اویری گئی داغی پروام لرئی زمانہ اویری گئی او دا اللہ الذین ظلمو منہم دیکھ استثناء منقطع دا او یا استثناء متصلم جوڑی دیشی فلا تخشوهم نویری گئی مددوینا وخشونی زمانہ اویری گئی یو خود قبلی دا بدلی دو حکمت داو اغا حکمت اس ذکر کو لئلہ یکون للناس علیکم حجا چه دا کافران و یہود و نسواراو پتاسو دلیل پاتی نشی دویم دا قبلہ میں ولی بدلو لاللہوی ولی اتم نعمتی او دیر پارچی پورا کمز اخپل نعمت علیکم پتاسو دام اخپل نعمت پتاسو پورا کولو نو کدا د قبله بدلی دل نو راغله نو دا اتمام د نعمت بنو کیدو ولی اتم نعمتی او دل پاره چی پرکم ز نعمت خپل علیکم پتا سواله ولعلکم او دل پاره تهتدو چلارو ممی یعنی تاسو په هدایت باندې کلکشه زکدا خطاب مومنان ته ده او غی په هدایت او دین کلکو نو کله د هدایت نه مراد مانا دک لکی دوی په هدایت ولعلکم تهتدون دید پار چتا سو امیش والے او کای په هدایت کما ارسلنا فیکم رسولا دا کاف د تشبیه د پاره ده او د دې متعلق دې کې محذوف ده مخ کی د دې متعلق دې کې مخ کی محذوف او تقدیر د کلام دا سه مخ کی ویل اتم نعمتی علیکم اتماما مثل اتمام ارسال الرسول فیکم زه څنګه خپل نعمت پتا سو پورا کوم د قبله په بدلې دو سرا لکما دا خپل نعمت پورا کړې ده پراله ګلو د خپل اخیری رسول صلی الله علیه وسلم پتا سو کما لکسرنګ ارسلنا چراله ګل د مونږ فیکم پتا سو کې رسولن پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا تاسو بشر او بنی آدم یی نو دا نبی مين درته د بشر او بنی آدم نرولی ګلو او زما د دې حبیب د ژوندون او د حیات مبارکه مقصد څه ده یتلو علیکم آیاتنا للی پتا سو باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه تاسو ته للی په طریقې د دعوت او تبلیغ او د قران د الفاظ او د زکیدو و یزکیکم فاکوی تاسو د غلط عقایدنا د شرک نا کفر نا وَيُزَكِّيكُمْ پاکوی تاسو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ او تعلیم در کوي دا الله حبیب دا الله رسول تاسو ته کتاب الله والحکمت او د سنت ورته ابراهیم علی السلام په دعا کې دا الله د حبیب د ژوندون مقصد ذکر کړو خو هغه دې کې یزکیکم رست راوړو او دې دې کې ویزکیکم مخکراړو دې کې در تداخی چې د قران پاک د تعلیم او تعلم د دې د ویلو د زدکړو د دې مقصد د پاکواله چې د انسان عقیده پاک شي اعمال پاک شي عقیده د غلط او عقاید نه پاک شي اعمال د بدعات او رسومات نه پاک شي زندگی د فسق او فجور د الله او د الله د حبیب د نافرمانو نه پاک شي دا غره د قران او د سنت د تعلیماتو اغا علت غایه چی ورتوی یعنی داد آغی اغا علت تے او داد آغی مقصد تے ویعلمکم الکتاب والحکمہ او تعلیم در کوی تاسو ته د کتاب دا اللہ والحکمتا او د سنتو ویعلمکم او تعلیم در کوی تاسو ته ما دا حق خبرو لم تکونو تعلمون چه نوی تاسو فاغیبانی پویدن کی ذکر داغی دا علم دا پارا بغیر دا وحی نبل لارا نوا آغا پا اقل نمالومی دی نو اللہ دا وحی پا ذریعی دا خپل حبیب درالی گلو پا ذریعی دا آغا خبرو نخبردار کئی چی تاسول داغی علم و پتنوا ویعلمکم او تعلیم در کئی تاسو تا ما دا آغا خبرو لم تکونو تعلمون چی نوی تاسو پاغی پویدن کی نو الله ذکر د خپل نعمتونو کو اوس د رستو آیات کریمه کې الله وایي چې ما دمر نعمتونه کړی نو ما یاد کړي زما د نعمتونو شکر ادا کړي او ناشکری مکوي ورنه نعمت بدر نوالم او الټه د نعمت دا غستو په دې سزا بدر کوم فذكرونی رایات کایما اذكركم زبتا سرایادو یعنی ثواب بدر کو مجر بدر کو وشکرو لی او شکریہ دا کئی زماد انعامات و احسانات ولا تکفرون او ناشکری مکوئی دیرے کی در ذکر حکم نے علماء کرام لکلی ذکر پجب کی گی پزڑبانی کی گی او پتمام و اندامون وانی ذکر کی ذکر پا جب بانیم کیگی لکہ جب بانی سڑے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دا اللہ دا کتاب تلاوت چکی دیتا وی ذکر باللسان دارنگی ذکر پا زر سرم کیگی چد رب العالمین پا نعمتنو کی سوچ کے دا قبر و خیرت فکر کے دا اللہ دا ملاقات فکر کے دا دا زر سشیر فضل کی دا اللہ محبت وی دا اللہ منوی دارنگی دا ذکر یو طریقہ دام دا چی سوچ و فکر کے دا رب العالمین پا وعد و وعید کے چی دا جنت و دا نعمتنو وادی کری او دا جہنم نے یرور کری دارنگی درم کسم ذکر دام دے چی تمام جوارح او دا بدن تمام اندامونا دا پا اغا اعمالو کی لگی آشی دا کمو چی اللہ حکم کرے لکه غوګول دین دا الله اوري سترګي دین دا الله ته ګوري لاس او خپي او ټول بدن دا الله رب العزت په عبادت کې اختر فز قرونی دي کدا ذکر د زړه د جبي او د تمام جوارح او د اندامونو په دې کې شامل دي علما لیکلي حقیقت د ذکر د الله سره پر پټول اعمال کې اولي عمل ذکر لري چې پناسته کول شي په ولاړې کول شي دا او دس ولس شرط نه دی د ذکر حقیقت سره روح المانی کی وای وای حقیقت د الله د ذکر دار چې الله د ارواح یاد وی او د الله په یاداش کې ما سی وا ټول شي اغه هیر شي یو د الله مینا محبت دا پزړ کی او الله وای اذکرکم زبم یاد کم نو د الله د یادو لدا مقصد دی چې الله با اجر او ثواب درکې او دام حدیث د صحیحین او کراغلی بخاری و مسلم شریف کی دا حدیث راغلے نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ رب العزت وئی ما چ سوک پزڑا او پخپل نفس کی یادئی نو زبم پخپل نفس کی کمائی لیق بشانی ہی یاد کم او سوک کما پیو مجلس کی یادئی نو زبے پیو داس مجلس کی ذکر حکم چا بد دغ مجلس نہ غری چا غ مجلس او ٹولے او جماعت د ملائکو دے نو دا دا اللہ دا طرف نہ وعدہ دا چکل یو بندہ اللہ را یادئی نو اللہ رب العزتم دے یادئی اللہ ہم دے یادئی او بیا امام قرطبی ذکر کری چی اصل کی ذکر ست ہوئی آوئی چی اصل کی ذکر دے طاعت دا اللہ ذکر مانا سو دا اللہ تابداری چی ستا دے بدن بارک دا اللہ سو حکم دے ستا دا معاملات بارک دا اللہ سو حکم دے د زندگی او بل شیطان لمخل راضی پائے کہ سو حکم دے نو د زندگی په هر مرحله کې د الله او د الله د حبیب تابعداري ته وای ذکر الله امام قرطبی وای از ذکر طاعت الله ذکر د الله تابعداري دا نو وای چا چې د الله تابعداري ونک نو د الله ذکر نه کړي اگر که په زرګونو تسبیحات ور سره دی وړي او په زرګونو ذل لا اله الا الله وای او دو قرآن تلاوت بار بار کئی خدا اللہ تابداری چی پکنی نو دا اللہ رب العزت یاد کرے نوے دا اللہ رب العزت یاد کرے نوے نو دا اللہ دی یادونو ندا مرادو او بے دیو عالم ذکر کرے ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ ویدی او ظلوی انی لاعلم الساعت اللتی یذکرن اللہ فیہا ویزپا اغا وخف پوئیگم چی اللہ منگا یادئی نو چاورت وی سنگ پوئیگی نو دا آیاتی وی فذکرونی اذکرکم اللہ وی ما یاد کئی زبم و یادو نو سو وقت چی بندہ اللہ یادائی دا وقت کی اللہم دا دی بندہ سا کئی ذکر کئی دا ملائک اڑوان دی او پا تمام اعمالو کی بہترین عمل دا ذکر رے اغا صحابی نبی علیہ السلام تراغلے وی دا اللہ حبیب دا اسلام کارونا دا دیر دی نو ما تا داسی او شیو خیا چیزی کلک رونی سو نبی علیہ السلام ورتوئی ابن ماجہ حدیث تے دا اللہ حبیب ورتوئی لا یزالو لسانک رطبا من ذکر اللہ عز و جل لا یزالو لسانو کا ہمیشہ دی استادا جبل وندد اللہ پا یاداش کوالے استادا جبل ہمیشہ سوی تر و تازہ دیوی دا اللہ پا یاداش دارنگی حدیث قدسی دے چه رب العالمین فرمائی لی چه آنا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحركت بي شفته زد بنده سرهم چې کله ما یادای او زما په یادولو باندې د شونډې خوځي زما په یاداش د شونډې خوځي نو ذکر الله یو ډېر لوی عمل لے. او کبیا دا ذکر مسنونی طریقې سره وي لکه ساری اوقاتو کې مسنون ذکر سره آغا سره کوي ماهام مسنون ذکر سره آغا سره کوي نو په دې کې ډېر خیر او برکت وي هر وخت الله رب العزت یادول فذکرونی رایات کوي الله و ما اذکرکم زبتا سرایات کوم او اصل ذکر دا ده چې په جب ذکر کې او زه الله ته متوجه ده او دا هغه په معنا او مقصدم پوي کم ذکر چې سره کوي ځان په معنا او مقصد پوي نو پائے کې فن وی پاغي کې لذت وی پاغي کې اثر وی. نو ذکر چې په خله سره کوي چې زړم الله طرف ته متوجه وي او هغه ذکر دا هغه په معنا پويږي او هغه ذکر چې مسنون وي نو پاغي ډېر لوی خیر وي فذکرونی رایات کوي ما اذکرکم زبرایات کم تاسو وشکرولی او شکریا دا کوي زما د انعامات او احسانات ولا تکفرون او ناشکری مکوئی یا سر نمو رئی ومن حیث او دکم زینا خرجت چوزت اے حبیب فولن وارا ووجہک مخبلی شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام بانی وحیث ما کنتم او کم دے کچی ایتاسو فولو وجوہکم نوالو ایخ بالمخنا شطرہ پترف دو مسجد حرام لئاللہ یکون دید پارچی نشی لنناس خلق لرا علیکم پتاسو بانی حجتن سدلیل اللہ الذین مگر آکسان ظلمو منہم چه غی ظالمان دید دوینا فلا تخشوهم نتاسو یری گئی مداغوینا وخشونی زمانو یری گئی ولی اتم نعمتی او دیر فارا اللہ ویدا قبلم تاسو لبدلکا ولی اتم نعمتی او دیر فارا چی پورکم نعمت خفل علیکم پتاسو باننی ولعلکم اودید پارچتا سو تهتدون پدې هدایت باندې همیش قائم او دائم پاتې شئ کما ارسلنا لک سرنګ چرالی گلې دې مونږه فیکم رسولن پتا سو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منکم استاسو د جنسنا یتلو للی دا رسول دا اللہ علیکم پتا سبانے آیاتنا آیاتنا زمونگا ویزکیکم او تاسو پاکوی ویعلمکم الکتابا تعلیم در کئی تاسو تد کتاب دا اللہ والحکمتا او دا سنتو دا احادیثو وَيُعَلِّمُكُمْ تَعْلِيمَ دَرْكَوِتَا سُتَامَا دَاغَ خَبُرُو لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ چِنَوَيْتَا سُفَاغِ پُوِدُنْكِ نو اللہ وی کل جما دم رین عامات و احسانات اے اخیرنی امت پتا سکڑی فَذُكُرُونِ رَایَات كَيْمَا هر وقت مارا یادوئے اَذْكُرُكُمْ زُبَرَایَات كَمْ تَاسُو زب تاسو پخپل ملائک اڑوان دے یادو یا ثواب اجر بجر کم وشکرو لی او شکریہ دا کئی زما دے نعمات و احساناتو ولا تکفرون او نا شکری مکوئی فرمائی اللہ رب العزت یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو امداد غواړی د الله نا بسوبر په صبر سره والصلاه او د مس په ذریعه ان الله بیشک الله رب العزت مع الصابرین مرګره د صبر نا کو دے دا آیات مبارکا مخ کی تیر شو او دا غی تفصیلم تیر شو رنبئی پارکیم دا غشان آیات مبارکا راغلو او پاغی کی اللہ خپل بندگانو تا حکم کرو چه دا صبر او دا مس پا ذریعی بانی اے ایمان والاو زمان مدتو غوڑے یعنی دنیا دا امتحاناتو دا پریشانو او تکالیف و زیرے نو کلکی او پریشانی او تکلیف مخ تراشی نا اللہ وی صبر رکے چه دا مصیبت او تکلیف تے او دا دیبا اللہ ما تا آخرت کی اجر را کئی او دا مانزف ذریبانی دا خل مشکلات و مسائب و حل اللہ نو غوڑے او دا سنت طریقہ واد تمام انبیاء علیہم الصلاة والسلام چکل آغویتا سک اسم پریشانی بمخ ترالا ناغی بمس طرف تا متوجہ شر سڑے صلاح چی حاجتو کی نفلو کی او غخف المشکلاتو حل دا اللہ نو غاڑی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو امداد غاڑی دا اللہ نا بسوبر دا صبر پزرینی او دا صبر حق درجات درے چی او صبر دے علت وعات دا اللہ پتابدارو صبر دویم توئی صبر عن المعاصی دا اللہ دنا فرمانو نزان بچکول او درم دے صبر عل المصائب دخلین جز فضی دا شریعت نخلاف خبر رئیست اللہ دا صبر نمنافی مخلوق تا دخل مصیبت او تکلیف اظہار پا طریقی دا شکایتم ناروارے او که په دې نیت د خپل مصیبت او تکلیف ذکر چاله کې چې د دعا او غوړی نو دا په شکایت کې نه ده اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاه امداد غوړی د الله نه په صبر سره والصلاه او په مسره ان الله بیشک الله رب العزت مع الصابرین مرګره د صبر نا کو ده دا اللہ خصوصی مدد او نصرت دا دا صبرناکو سر دے دلتا دے معا کی معیت خاص سر دے ذکر قرآن پاک دو قسم معیتو نا ذکر کری یو معیت عام آغی توئی چھ ہر چا سرا کا مسلمان دے و کا کافر دے دا علم پہ اعتبار اللہ ہر چا سرا موجود دے و حاضر ناظر دے یو توئی معیت خاص سا دا اللہ خاص مدد دا خاص و اخلاق و صفات والو سر دے نو قرآن پاک کی دا دو قسم معیت ذکر کرے یو توئی معیت عامہ او دویم توئی معیت خاصہ ہر حال کی اللہ دا علم پہ اعتبار دا ارچہ سر دے لکرس راروانی اتوشتم پارکی اللہ وی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم نوی حصی او جرگد دریو کسانو مگر سلورم اللہ دے او کپنزوی نشپگم اللہ دے او ککمی او کزیاد فی اللہ دوی سر دے دیکھیں معیت عامہ ذکر دے چہ دا علم دا قدرت پہ اعتبار اللہ دا ہر چا سر دے یو دا اللہ خصوصی مدد تے ناغدن تا ذکر کئی ان اللہ مع الصابرین دارنگو گو رئی خصوصی مرگرتیا دسوار لسم پارے پا آخر کیوں گو رئی کلچ سورہ نحل ختمی گی آیات تے اوصلت وشتم خیرنے آیات ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله بيشك الله رب العزت مع الذين دهغ كسان سرده اتقوا جغيد الله نيريغي والذين هم محسنون او هغ كسان جغيني كمل كون كيدي چاکی چی تقوی او نیک اعمال وی الله داوی سره مرګره دی دل تمعیت خاصه ذکر کوي لکه تاسو تبراشی سوره توبه کې غار ثور کې نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ توئی لا تحزن ان الله معنا وای خفکی غما پریشان کی غما الله زم سر دے دل کی معیت خاصه یاد ہے دارنگی سورہ شعراء کی در تراروان دی موسی علیہ السلام تقوم ویلو جدا مخلا دریاب دے او درستون فرعون راغه قال اصحاب موسی انا لمدرکون د موسی علیہ السلام مرګروی بس مونږ را گیر کړی شو نو حضرت موسی علیہ السلام ورته وی قال کلا ان معی ربی سیهدین ما سره مې رب دې او لار بسمک وما زتاو سره ندلتا مو ان الله مع الصابرين بیشک الله مرګره د صبر نا کو دے چچا کی صبر وی ندا الله معیت مدد او نصرت د صبر نا کو سره ای ولا تقولوا او موایتا سو لمن ده غچا بارکی یقتلو چې اوجلشی فی سبیل الله د الله لپاره کی اموات چې دای غنی مړ دی بل احیاء بلکی دوی ژوند دی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو د دوی په ژوندون باندې پوهې غینا زکات برزخ او د جنت ژوندون نه او هغه ژوندون سره دنیوي ژوندون باندې نشي معلومول بل احیاء بلکی دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو د دې په ژوندون پوهې غینا او وجد نزول د آیات مبارکه هغه وخت کې و چې کله د بدر شهدا جوړ شول نو منافقان به یې رمړ شول نلا وینا مړکیږي خو منافقتم او شهید ستا اوندې مړنه دا معنا نه دغه چې شهید وفات نه زکه د شهدا او د شهادت نفس کله چې عدت تیر شي نلای د بیبیانو سره نکاح کی دارنګ د شهید د مرګ نفس داغه د بیبی سره نکاح کیږي داغه مال تقسیمیږي لدا ژوندون دنیوي ژوندون نه لري زکه یو سره دنیوي ژوندون باندې ژوند دی نو داغه مال تقسیمول ظلم عظیم دی داغه د بیبی سره نکاح کول حرام او ناروا دی دا ژوندون دی د الله په نسبانه او دا یاد ولرای دا زموږ د دین او د مسلمانانو عقیده دا چې هر سړی که مسلمان دی او که کافر دی چې مرشي نو دل په قبر او برزخ کې یو جون ملاوي. کچره دا مجرم او کافر دی نو دورا قسم جون وی چې دې په قبر عذاب څه کوي آپ معلومه او محسوسه. او که مؤمن دی نو دل دورا ژوندون وی چې دې په جنت خوشاله او راحتونه حاصلې. نو عام مؤمنانو تم په قبر کې ژوندون وی او د عام مؤمنانو په مقابله کې یو اعلی طریقې سره ژوندون د شهداو او د شهداو د پاسا اعلی ترین ژوندون د انبیاء علیه السلام وی په قبر کې. خدا غي باوجود په دې میت اطلاع کیږي چې مړ دي لکه الله وی انک میت و انهم میت زما حبیب تاوان وفات راضی او په دې راضی. دارنگی اللہ رب العزت وی اموات غیر احیاء مڑدی جوندی نری لگو گو رئی تاؤسو سور نحل گو رئی سوار لسم پارکی دانگری چی شہداؤ بانی دا میت آو دا مڑی اطلاق نکی آیات گو رئی دا سور نحل شلم آیات شلم او یو اشتم آیات کی اللہ وی والذین حق کسان یدعون من دون اللہ سوار لسم پارا دا سورت دے سور نحل آیات شلم او یو اشتم والذین حق کسان یدعون چراب لیے را مدد کوئی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہنا لا یخلقون شیئن نو آغای نشی پیدا کولی سشی تا دی مشرکان اخدایان معبودان حس شی نشی پیدا کولی وهم یخلقون او دوی پخ پلا پیدا کولی شوی دی. اللہ وی اموات مردی غیر احیا جوندی ندی وما یشعرون دمر پتم ورت نشتا ایان یبعثون چه کلا بدهی ده قبرون نرا پورت کولشی. نو ده مرگ اطلاع کی پکره حضرت چوئی مربو ولنوی ندا منافق لوی چه توی دا مر شو وی دا تا چه سنگوی دا سی مر لده دا دا اللہ پنیش جونده ده ده جنت رزق و خوشحالی ورت ملوی. ولا تقولو موائی لمن داغ چا بارکی یقتلو فی سبیل اللہ چو اجل شید اللہ لارکی او دا اللہ لارے نسو مراد دی نو دیکی جہادم نے او ہر نیک عمل کی او سڑے وفات شی نو دیتا فی سبیل اللہ ہوئی لکہ دیکی روح المانی ذکر کری فی سبیل اللہ سدے اے فی طواعتی ہی و اعلاء کلمتی ہی او اجل شید اللہ لارکی یعنی دا اللہ تابدارائی کی دا اللہ د دین د بلندۍ په خاطر باندې وجل شي نو دا بنوي چې دا مړ نو مطلق د دین په خدمت کې څوک لګیا دی کا جهاد دې ک دعوت دې ک بل حق بیان دې او پدې کې دې وجل شي نو الله وي اموات دا سموای چې دې غنی مړ دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو د دوی په ژوندون نه پويږئ. دا شان آیات ګوره سوره آل عمران کې مراغله وګوره سوره آل عمران سلورمه پاره کې دا شان راغلي یوسل یوکم او یا آیات وګوره سلورمه پاره د سوره آل عمران ولا تحسبن الذين او خامخا گمان مکو پاکسانو قتلو فی سبیل اللہ چی وجل شوی دی دا اللہ لارکی امواتا چی دیگنی ملدی بل احیاؤن بلکی دوی جوندی دی عند ربهم یرزقون او دخپل رب سر دوی ترزق ورکولشی نو دا دا شہداؤ جوندن نے چھ قرآن و نصر ثابت تے او دا دی کس مجوندن نے چھ کم قرآن ویلی انکار کولتے کفر رے یو زمون دا عوام و دا جاہلان و ناپوحان و جوندن دے دے وی جوندی دی یعنی شہید دا قبر نروزی پچا کٹا لگی دا چا مدد کئی آسو کوئی راضی پا بلائی کی نی وزی پا وقتی ورکوئی بیادوی ٹکرے وی سو کوئی پا لاسنو کی بمونو نیس آو اغبا سی رکتا غرزی در یابتا ندا دا مشرکان وقی در شہداء با کورز دا قیامت دا قبر را پردکی بلکہ شہداء و مطالبہ کرے او دا آغی دا مطالبے مطابقم اللہ آغی دنیا تا ندیرا لیگے مشکات شریف کی حدیث تے گنو کتابونو ذکر کرے چکل دا احد اغا شہیدان جوڑ شل نو نبی علیہ السلام تاسو لپتر چستاسو غرون شہیدان شل اللہ آغی دا جنت پا نعمتونو خوشحالو کی اختکر کل چا آغی خپل خوشحالیو کتے خپل خوشحالیو کتے نو رب العالمین دا این سوالو کو چه زما بندگانو تاسو لنور سو مطالبات شن وغی وینا وینا تاسو بخام خاص غواره دغه شهدا پوشل چه بغیر دو غختون مونگا اللہ پریزینا نئی مطالبو کچ اللہ زمونگ دا روحون چه تا دا آغا بدنونو نیستی دا بیا پا آغا بدنونو کی واچوا مونگا دوباره جوندی کا چه مونگ ستا پلار کی بیا شهیدان شو جهادو اللہ ورطوی جندا فیصله دا چه بیا واپس نشید تاسو دنیا دا نو دا عوام و عقیده و چه دا جونده ده یعنی مدد کولشی را مدد کی دیشی چان باد لره کئی او چال اولاد ور کئی چال مصیبتون لره کئی نو دا عقیده دا شرک کی دوا او دا شهدا و جوندون پا قرآن ثابت ته دا اللہ پا نیز جوندی دی دا رنگی دا جنت پا خوشحالو و نعمتونو کی دی او دا چا سر مدد و نصرت نشی کوله چال را مدد کی دی نشی دا غی ارواح پا بلو نکی نی او ندا چې د باز نه اپو عقیده وای فلانې بابا او شهید د شین ازمری په شکل کې د قبر نروزی نزمره ک ازمره د خو حیوان نه ولید الله ولید نو دیو سړی نه چې شکل مسخ شي او ازمره ته جوړ شو ندا خو د شکل مسخ کیدل یو دا به کافر سره کیدل ندا د اولیاء کرامو به حرمتی دا بلکې دا زمو استادو د شریعت مسله دا چه انسان پا جوندون وانده تا اللہ وست نده ورکڑه چه شکل بدل کی نو دا دا خرافات دی دروغ دی بلکه دا شیطان دا خلقو دا گمراکولو دا پارا دا شین زمری پا شکل کی دا خبر پا خواه کی روزی او دا خلقو اقاید خرابی دا خلقو اقاید خرابی او دا طریقه بی شیطان شکل بدلو لشی نو کل ازان نس جوڑی کل ازان نس جوڑی لکه ابن کثیر ذکر کری پسلورم جل کے چا غ صحابی وای چنه وینه د نبی علیہ السلام بارک خبره مشهور شوی وا چا غی ته نبوت ملاوره روزه د پلار سره وت نوې مون باندې شپرا لا په صحرا کې نیوش پن کی سره مشپاو کا وای چشپنی می تور سیدا نو پدی کی او شرم خولې وراغ او د کندک نه یو غړ اوچتک هغه شپن کی راټوب کو او وی وچ اے د دې علاقے مشر پیری ز خستا په جوار او ستا په گاون گیری او حفاظت کی اوسېګ وای بس دا आवाज د خلې نه وته او دې کې مونږ یو आवाज واورې د سمولی دلنا شرمختې وې دا غړو لپری وای بس هغه غړې پری فراله په کندک کې را دن نشو ابن کثیر لیکلی وای دا ځان نه چې زمره او شرمخ جوړ کړي او دا شیطانو دا आवाज کوونکې هم شیطانو چه د خلقو عقیده دا ګډوډه جوړه دارنګ یو حدیث کې راغلی چې مجمع الزوائد د حدیث یو کتاب دا واقعا غي ذکر کړي معاویه ابن قرره رضی الله عنه وای چې زا او پلار مې د الله د حبیب ملاقات ترتلو ایمان روړو د پاره نظمون اشپا په باندې کې دیو کلی سره رااله ما خام مونگ پا غکلی کیو چی دی که غشپن که راغ پا خواب ادا سو سم باز علاقو که دا طریقه دا دا طول کلی غساروی یو شپن که سره ناغور تاوی چی داستاسو زناور دی او داستاسو چکه دا والی نور ستاسو زناور زن سرو ایور تاوی ولی ویسوی مشپا دا اغا در اندگان رازی گڑی تختی او ستاسو اغا خودی دو غد نکش زنور ستاسو گڑی نسرو ناغا قوم مرتوی چی مونگ لی یوش پا محلت راکا کچری دی یوش پا کی زمونگ دی خودی سو نکل کنا نو بس بیا ته پوښه او کار دې پوښه زموږه زناور نور مسره نوئی ما خپل را لوي زموږه مې اوس په انتظار وګړي داسې چل کی نوئی ساری دي کشپن کې راغه او خلق له وی ابشرو ابشرو زیر واخلې زیر واخلې اور ته وسري وی غلی وا او شر مخ چې بغړي تختولې د کانډک سره بلا پوری تړلې شوې وی مونږ چرالو مو قتل شر مخ دغه شان نه پړېشتا نه رسېشتا او دغه شان پروت دی وی هغه خلق را ل لو د خپل خدایانو د بوتانو ډېر عزت او احترام او وی ها کذای فال آ کذای فال دارنګ کارونه کوا دا سمو د خطو د شو دای دا واقعیا پستر ګولی دا خو صحابه په اشارات کویدل کله چرال المدینه تو یې ویتا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ټول واقعیات یې رکھ دا الله حبیب ورته مختصر الفاظ کې وی ویدا د شیطان مکر او فریب ځان نه یو طرف ته شرمخ جوړ کو بے بلا رسی ځان تړلو او په یو مکر سره ټول کله مشرکان او کافرانو ندا وای شین زمری شکل کې راووت او بابا د قبر نه راووت دا کسی کہانی دی دا دروغ دی د دې په شریعت کې هیڅ قسم ثبوت نشته د شهدا او ژوندون قرآن په نصوص ثابت دی خدا کم ژوندون چې په عوامو کې نو دا د جهالت او د ناپوهی خبرې د دې هیڅ قسم ثبوت په شریعت کې نو بیا ګورې سر نه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر امداد غواړی د الله نه په صبر سره والصلاة او په مسرا ان الله بیشک الله مع الصابرین مرګره د صبر نا کو دے ولا تقولوا معي لمن دها چا بارکی یقتلو چو اجلشی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکیب دا دین پس کسم خدمت کی لگیا دے او دے ظالمان و کافران و وجلو نداس مو آئی اموات چی دیگ نمڑ دی بل احیاؤن بلکی دوی جون دی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو دوی پا جوندن نپوئے گئی زکا غبر زخی جون دے او هغه پدی حواس او پدی عقل نه معلومیږي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پدی ژوندون پويږي وصلی الله سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك پدی مخکی آیات مبارکه کی الله مؤمنانو ته حکم کو چې د صبر او د مس په ذریعہ باندې زمانه مدد او نصرت غواړي او بیا الله وعدو کا چیز د صبرناک مرګره بیا د صبر مثالونه ذکر کړي چې د الله لار کې مؤمنان مسلمانان دا بشیدان کیږي لداغی په شهادت باندې صبر اوس په دې آیاتی کریمه کې غنور سیزونه د صبر ذکر کړي فرمایي ولنبلونکم او خامخا امتحان او ازمائش بکو مو پتا سبانے بشیئن پس معمولی غنتشی سرا شیئن نکی روا او تنوینم پکی دا پارد تقلیل کو یعنی معمولی غنتشی اللہ پا دنیا کی پخپل بندگان و مومنان و امتحان راولی دا معمولی وی او داغه سمره مقدار وی سمره چي دي انسان وسو طاقت وی ولنبل ونکم خامخ امتحان بکو مونږ پتاسو بشی ان پس معمولی غنتی شی باندې من الخوف دیرنا دایره صدا لقد دشمن یرا د کافران و مشرکان و یرا چیر آسین کافر غالب نشی او دو مسلمانانو بی حرمتی و بی عزتی و نکی یاد یرن مراد دیرے کی یر دا اللہ دا دا اللہ رب العزت دا یر دے بارکی چیر زمان خاتمہ و پیمان کی گی او کنا قبر کې وسنګ معاملې وي، میدان د محشر کې به الله ما سره سنگ معاملې کوي، دنیا و خیرت کې د الله د عذاب نه یرا، دا یو امتحان دی، نو د خوف نه مراد د الله یرو. والجوع او د لوګینا امتحان و د لوګي شکل کې راځي، د لوګي امتحان قحط دی، لکه الله ځنې وخت کې قحط راولي، او لوګ ځنې وخت کاروبار کې نقصان او کمی راشي، او په یو سړی لوګا او تکلیف راتلل، دا د دې علامه نه دي چې د سره د الله سمینه نشتا. په نبی علیه السلام او داوی په مرګرو داسې لوګي راغلي چې د ډېر لوګي د وجنا د خپل خېټو مبارک سره کاڼي تړلی، نو د لوګي د قحط امتحان و الله راولي، او د جوع د لوګي نه مراد د رمضان شریف روزي نیولم دي، لکه روزه کې کوم لوګا او تند چې یو مسلمان ته حاصلېږي، نو د جوع نه مراد دا دی. والجوع او د لوګي نه ونقص من الاموال او په کمی سره د مالونو نه، مالونو کې الله وایي ز کمه براولم، لکه کله مال او دولت ډیر وي ناګهانه پاغي کې الله کمه راولي، کله مال ډیر دی لیکن سه هلاکت او تباہی پراشي، او د مال کمی کې زکات ورکولم دي. ونقص من الاموال او په کمی سره د مالونو نه، والانفس یود نفسونو نا د نفسونو کمی برازی، یعنی مرگری دوستان رشتدار بچی والدین دا وفات کی گی شہیدان کی گی، و والثمرات او پا کمی سرد میونا، میو کی امدنو کی کمی برازی، ثمرات اغمیوی او امدنی، او دا ثمرات یو مانا دا امام شافی رحمه اللہ ندا نقلہ چې دلته ثمرات نه مراد ثمرات القلب ده، د زړه میوي، یعنی د اولاد مرګ ته مراد ده. والثمرات او هغه میوي د زړه، یعنی د اولاد مرګ برازي، لکه دغه کې مفسرین دا حدیث ذکر کړي، امام شافعی رحم الله بوي چې ثمرات څه شی ده؟ موت الاولاد، موت الاولاد. نو دې دې کې د ولد معنا اطلاق د سمر په ولد معنی مجازن شه، ځکه سمر هر غشي ته وي چې تاسو داغه फायदा حاصل شي، لکه علماء لیکلي کما یو قال سمرۃ العلم العمل، د علم سمرا غ عمل له، او بیا د امام ترمذی غ حدیث ذکر کړي دا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی لی اذا مات ولد العبد کلچ مرشی بچے دیو بندہ قال اللہ تعالی للملائکہ اللہ چڑیر لوی دے ملائکو توی اقبضتم ولد عبدی آیاتا سروح واغستو داغ بچی د بندہ زمانہ فیقولون ملائک ورتوائی نعم اللہ منگ داغ بچی نروح واغستو فیقولو اللہ ورتوائی قبضتم ثمرت قلبه آیاتاسو قبض کا اغمی ودزر داغ فیقولون نعم نو ملائک ورتوائی آو نو رب العالمین ورتسرد علم نوائی ماذا قال عبدی زما بند سوی فیقولون فرشتی ورتوائی حمدکا وسترجعا اللہ استا حمدی ہوئی او انا للہ و انا الیہ راجعونی ہوئی نو رب العالمین ورتوئی جوڑا کئی زماد بندتا یوم حل پا جنت کی او نم ورتکی دی بیت الحمد دا تعریفو نکور نو دا سمرات یوم آنا داو دا سمرات یوم آنا داو چلاوئی لگ لگ امتحان براولم دا امتحان لگ لگ بدسی دیرے دارنگی دلوگی مالونو او نفسونو او میوو کی وکمی رازی او یرن مراد دا اللہ یروا یا دا دشمن یرر او دلوگی نمراد اغلوگ دا رمضان دا یا قحطو ندی او د مال کمی دل سوی چیدی که بخیر خیرات ورکے د نفسونو کمی سده چی رشتدار او خپلوان شیدان کی دل او وفات کی دل دیو بیماری دی او سمرات نمراد امدنی او میوی کمی دلو یا مرگ دا اولاد پا دی تمام امتحاناتو که چچا صبر رکو او دخلی نے گڑی وڑی خبری روی نستی اللہ وی وبشیر الصابرین زیر ورکا اے حبیبا صبر نہ کتا خود دیو نوی چی دست زیر ورکا خطاب دے نبی علیہ السلام تا وبشیر الصابرین زیر ورکا صبر نہ کتا دسو یعنی دیو لوی اجر عظیم چی دی تب یودا سے اجر اللہ ورکی چی اغب بی حساب کتاب بی داغی بسی حساب نی وبشر الصابرین او زیر ورکا صبرناکو تا دا صبرناک سوگ نی اللذین دا حق کسان نی اذا اصوابت هم کل چور سیگی دویتا مصیبتن سو مصیبت قالو ندی واید مصیبت پا وقت کی انا للہ بیشک منگ خاص دا اللہ یو منگ دا اللہ یو و انا او بیشک منگ الیہ دی اللہ تا راجعون واپس کی دن کیو دا مصیبت پا وقت کی داویل سنت تی قدام دے چی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی انما الصبر عند اول صدمہ صبر حاغوی چی داول مصیبت سرش صبر حاغوی چی داول مصیبت سرش نو پدی بانے دیر لوی اجر ملاوی گی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی چی ہر غشے چی مومن تا پاغی تکلیف رسی نو دا مصیبت دے او دل رپ دی کی اجر دے ہر غشے چی مومن تا تکلیف رسائی او دا دزرت پی درد حاصلی گی نو دا سشے دے دا مصیبت دے او دی کی دل اجر بھئی او پا ہر تکلیف کی کولو کے دے او کلوی دے انا للہ و انا الیہ راجعون ویل سنت دے او دیدے کی مصیبت ذکر کرے کلدوی او کڈیروی تردیچ علماء و لکلی روح المانی و ایدازغی ماتے دلم تکلیف دے نو انا للہ و انا الیہ راجعون و دماشی چی چل ستاد پیزار یو معمولی غنتی تسموش لیگی تردی پوری کڈیو مڑشی نو پدے ٹولو کی انا للہ و انا الیہ راجعون ویل سنت دے دا سنت طریقہ دا او دام مسئلہ دا چه دا د دې امت خصوصیت ده د مصیبت او تکلیف په وخت کې انا لله و انا الیه راجعون دا د دې امت خصوصیت ده او په دې باندې چې کوم اجر ملاویږي او حضرت کوم تسلی ملاویږي نو دا نور امتونو ته نو ملاو لکه حدیث د تبرانی شریف کې راغلی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی زما امت ته یو شی ورکړې شوې ده چې دا نور امتونو ته نو ملاو ان تقول ان المصيبه دا چې زما دا امت د مصیبت په وخت کې وای انا لله و انا الیه راجعون وای دا مخکینو انبیاء علیهم السلام تم ملاو دو او کچرای ته ملاو وې نو حضرت یعقوب علیه السلام چې کله د یوسف علیه السلام په فراق او بلتون او جدائی خفاو ناغویلیو یا اسف علی یوسف ہائے افسوس ورمان نے پو یوسف علیہ السلام نو کچر دا کلمہ ورطا ملاوے ناغب ددی پزیبان انا للہ و انا الیہ راجعون ویلیو او دام ورسر سنت تی چکل سو مصیبت راغے نو انا للہ و انا الیہ راجعون او ورسر دا چی اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخرف لی خیرم منها اللہ دا کم تکلیف و مصیبت پا مارا غلے پا دی که ما تا اجر راکے او دا کم نقصان چیز ما شوے دین بہترین ما تا راکے دین مال بہترین راکے نو دی که اللہ وی چی دا سی صبرناکو تا زیر ورکا او دا بشر مفعول دیرے که محذوفو اے بشر برحمت عظیمہ و احسان جزیلہ زیر ورکا پا یولوی رحمت سرا او په یو لوی بدله سره صبرناک وتا صبرناک سوق دی چې دای له مصیبت ورسیږي او دای وای چې انا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او دا دی کلمی مانا امام قرطبی ذکر کرده وا چه پدی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی دی اسلام دا سمر عقیدو اظہار ده فخلیبان دا کلمه ویل دی که دا سورا عقایدو اظہار ده امام قرطبی لکلی دی وی اللہ دا کلمات گرزولی دی انا للہ و انا الیہ راجعون زید پناہی دا مسائب والو دا پارا او دا عصمت او پاک دامنی او بچاو دے دا چاچ امتحان غستیشی او دی سور ماناگان راج مکڑی انا للہ توحید و اقرار بالعبودیت والملک دا انا للہ دی جملہ کے دا اللہ دا توحید اقرار دے چی منگا زمونگ مال دا ہر سا اللہ دے پدی که دا مرگ دا جون دی زد دا زلت دا دیرولو دا کمولو اختیارات تولا اللہ لازکی او دے که اقرار دا عبودیت تے چی منگ خدا اللہ بننگانو غلامانیو آغا مالک لے مالک چی دا غلام سر سکینو دا آغا خوخر او دا و انا الیہ راجعون کی اقرار دے چی پا منگ بفنا را دی دارنگی پدی کی اقرار دے چی دی فنا نفس بمونگ دا قبرن را پورتکی گو او دی کی دا یقین دے چی طول کارون با اللہ رب العزت تا واپس کی اللہ رب العزت تا با طول کارون واپس کی طول کارون اللہ رب العزت تا واپس کی گی با دی دے کی روایاتی ذکر کریو روایاتی ذکر کریو وی مومن تا چی ست تکلیف رسی که بیماری دا تردی که پکار بانی ستڑی شوی تردی که زنی و خسی و غم و خبکان پا دیدل راشی و یر خفیم غس سبب معلوم نده پا دی طولو بانی اللہ رب العزت گناہونا ماف کئی دا مومن مسلمان گناہونا پا دی بانی ماف کئی دا حدیثو دا مسلم شریف چی دیده که امام قرطبی ذکر کرده او بید ابن ماجہ حدیث ذکر کرده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی وای من نصیب بمصیبت چاله چیو تکلیف رسول شو او دا خپل مصیبت ډیر وخت پس رایات شو نو اگر کاغه کی کلو نتیر وی او د بیا انا لله و انا الیه راجعون وی نو دغه شان اجر ول لیکلی شي لکه سرنګ ابتدا کې د تکلیف رسیدلو او د انا لله و انا الیه راجعون ویلو او د لک مجر او ثواب الله رب العزت ورکړو او نبی علیہ السلام یو طریقه خوله وای کله چې مصیبت راشي او پریشان یې کای نو وای دی ته سوچو کای دا مصیبت با آسان شي اذا اصاب احدکم مصیبه فلیذکر مصابه بی فانها من اعظم المصائب وای کله ای امتیانو چې تاسو له تکلیف ورسی نو هغه تکلیف را یاد کړئ چې زما په وفات کې دو زما په جدایي تاسو ته رسیدل دا پټولو کې لوی تکلیف پټولو کې